والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر جزاك الله سورة التين دا مکی صورت ده یعنی د هجرت نه مخکې زمانه کې نازل شوی دی نزولاً 23 نمبر دی 28 نمبر دوه کم دیرش سورت بروج پسې نازل شوی دی او ترتیباً 15 کم سل دی 95 نمبر سورت انشراح پسې ربط د سورت د مخکې سره مخکې وې ستا سینه مې کولاو کړه اندلته په دې به مثالونه پیش کوي د پخوانیو به یو چې الله وګوره ابراهیم اسلام لا عیسی علیه السلام لا او دا موسی علیه السلام لا الله څنګه سینې کولاو کړې دی یو جور پسې راڼه دویمه رب مخکې صورت کې اس بات د رسالتو نو په دې صورت کې مخکې صورتونو کې نو په دې صورت کې اس بات د توحید یو جور پسې راڼه چې تش په ګور په عمل نه کېږي اصل به هر څه شی ګوره توحید دی دریم رب مخکې صورت آیت نمبر 4 کې وي چستا شان می اوچت کړه ذکر نو دلته وایي چې نور پیغمبرانو شان می اوچت کړه دا پیغمبرانو چې چا بیان کړه بلې بل رب مخکې صورت کې آیت نمبر 1 کې وي فائدہ فرح سبحان تو کله چې فارغ شو د بیان نو الله ته ودرېږه یا چې کله چې فارغ شو د موز نه نو قرآن ته ودرېږه نو په دې باندې مثال بیانوي د څلور پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام د نبی اسلام دوی ورپسې راڼه یا بل پیندم مخکې صورت کې وایي چې سختۍ په سختانتیا ده سختۍ به دلته وایي دې خرفلم اجر غیر ممنون یا سختي تیره کړه نو دلته به اجرم الله ډېر ورکړي اسانتیا به هم ورکړي اجر به هم ورکړي امتیازات صورت صورت ممتاز په بیان د څلور انبیاو خاص د پاره ترغیب په تبلیغ چې وګوره بل ځای نشته نشته دویم امتیاز صورت ممتاز دی په نمبر 4 باندې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين مقصد سورة ترغيب ورکي موحدين تا په اعتبار د مشرانو باندې چې ستا مشران او پښتانه وي لنډي غوي په لوړه ودرېږه او چې څه کام کوي هغه ته کوه نو ته هم لوګو نظر وکړه چې زمونږ مشران څوک وو ادم بابا او ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام عیسی علیه السلام صحابه کرام نو ګوره هغه څه کړي ته هم هغه وکړه کنه نو مقصد سره ترغیب موحدینو په اعتبار د مشرانو باندې پښتانه چې بچه نیکه ته نه د حرامي دی نو دا نیکان دي نو چې ته دغه کار نه حرامي کنه ملا صاحب چې ته حق نه بیانې وتین تین ذکر د مکان مراد ته مکین لکه اوتړې وایي ستا په کلي باندې سره مې ډېره مینه نو کله خو یا دیوانه یا کورونه یا لارې نو سما ستا د کور د کلي لارې مې خوښ دی ستا د کلي دیوانه نه ستا د کلي خلکو سره مې مینه دا معنی نو ځای کې تینه د هغه مقام دی ځای کې انذرانو او دا دا چې هم ځای کې ابراهیم علیه السلام دا ته هجرت کړو وو شاید دا شاید د مقام د هجرت د ابراهیم علیه السلام او مراد ته د هغه عمل ته اشاره چې یو سور تیز کار کړی پلار د حق بیان کړی دی قوم ته بیان کړی دی بوتان یې مات کړی دی هجرت یې کړی دی کوم که کارنامې غ نه کړ که ته دغه نوسې هم ته هم دا وکړه که نه او زیتونه زیتونه دغه ته وایي خوانه ته پښتو د خوانه وایي په اردو کته په عربی کته زیتون وایي او په دغه کته وایي اولیو وایي په انګلیش کې ستاسو ژبه کې اولیو نو د دې پاڼې هم قیمتي دي د دې دغه دانه هم قیمتي ده د دې جړم قیمتي ده د دې پوستکم کې تش کمال کمال ده ته پاره نه چې چټي جوړ کا قیمتي شی ده ا د دې میوینه ما دغه جوړ کا اچار جوړ کا دغه شان خوړې شي او ترخیوی خود بهترین شي ا تیل خو تیل دی نو دې تیل کو ډیر کمال ده اتور سینین هغه مقام چې کوم ځای موسی علیه السلام ته وحشی و ابل امین مکه د نبی صاحب پیدایو زمانه داس کوم شاید حالت ابراهیم علیه السلام چې څور تقریبا تیر کړی په دین کې او شاید عیسی علیه السلام چې رومبار څور تقریبا کوم په مور الزام لګی دا د مرګ باندې شو و تور سینین او شاید حالت دی موسی ځان چې پیدا نه مخ اور او بو ته ورول شو بیا د کافر په کور ورول شو بیا لس کاله پردي کور کې مزدوري وکړه بیا چې راغ نه خپل باچا سره لګیار سلویخ کاله بیا باچا چې بیغم بیا قوم سره لګیار وس بړی والا چولې ظالمانو خدا پیغمبران سینی چې دا ډیر لوی کزنګ په شان تختېدی دی بوته چې موږ خپل کار وکوي وهذا البلد امين شاید حالت د نبی اسلام چې رو پیدایش نه مخ کې پلار مړ شو دی بیا چې پیدایش پردي کور کې بلې خدي ولا پای ور کوله بیا څلور شپږ کاله بعد مور مړ شو ده د مور د سایه ته اوچته شو پلار مخکې نه مړ شو نو بیا چې هغه مړه شو مور بیا تره بیا نیکه سره تر دوو کارو نیکه به ډېر مهربان و حضور مهربان ډېر خوښ و نبی علیه السلام دی مادیګر کې باغه بچانو یو تخ جوړ کړو بس ایو کوم بچا عبدالمطلب ته ته قریش مشرو نه ای باغه تخ راړه ا د بیت الله چې کوم سور پای به واچو نو دې براغه پای به کنه نور قریش به پزما کنه تاسو نبی ځان چې براغه نو به دی راشه ما ته هغه ځان ته کوم د درو ته خوش خوش او د کینې مړه دا زما دا بچې دا خو دا بچا دی بچا خا ته ته پدې دا ګړه کیسه الله چورو روترو به وی چې دا وړوکونه لګره د هغه تر برنه په ځمکه نه راځو حسد خو غشته په عربو کې مشته په پښتو کې مشته کنه چې بل چې دې کرو دې په خپکی کرواري کتری او چې خپکی الا ما شاء الله بعد خلق په پکی خو اکثر دا شانی دې مخه راځو چې کتلو په دې مارکی سره کله دی او په لوسه دغه دلته نو شاګرو اسلم خټکا خو اصل پیزیش کار مخه دنګ درس براته بچیو ماشي ما داس ماشو لا د پشان ته خو بیا غا کټ شمنګ نه غریبی و چرته چرته دا نه غا زمانه بیا لوي شو چرته دې د غریبانو ته پیسې می سي تل غټلې ته په کلی کې ته کور مو جوړ کړو نه غا تری یو کم بخه ال ځان کې غدی با غترون سر بده امداد اون ډیر زیات کو اغه تر وا ته دغه جوړ کړو څه چلو نو چې دل بیا نکل تلی اده یل تلی چې مګه دته واده کړو وادی کړه نه کی څو نه راو هی نه په کلی کې یو خیرات کو چې په خلکو خورم دا چې تل نه تاګو یو ته تیار نه جو در د سرور کې درې تی ویشه یو ته نه یو ته تل واخ کی هغه نو هغه بچ شته نه نو دا ته دا معاشره الته وکنه ته په داسې معاشره کې نبی علی ترات اسلام جون تیر کړل خبره موږ شروع کوو به موږ نه یې رسیم زمين ان انزلنا في ليله خمس سطر مبي ها هذا بدل من كم ده ده خخا واتك شام زي تو قدرت من خالت هذا بدل من يبدي صاحب دي كري يا النبي صلى الله عليه وسلم كي بدي كري كي پیداو اصور تقريبا صبيلا شو ده مرگ خطره وتا نو تبا ما تبا دغه پتر کا باندې کنا دا ټول حالات چې وای لقد خلقنا الانسان یقین پیدا کړی انسان بیا څنګه تاسو په خپل جوړ کې دا ټول جاندار نه الله پاک انسان هم فرشته جوړ کړی ولقد کرمنا بنی ادم یقین موږ عزت پن کړی عزت بنی ادم دا ټول سرونه مکه ته کته کړی د دنیا له پیدا کړی اره انسان سره بر پیدا کړی اسمان د پاره چې ته ما ځاله ته خپل سر کته کینا نو د څه وکړه دغه خپل سر کته اونو ته کته ک ډکو ته کته ک پیران ته کته ک بوتان ته کته ک قبرون ته کته ک ځان دل خوار کاله وي لقد خلقنا الانسان یقین پیدا کړ موږ انسان فی احسن تقویم وخکول جوړ کې انسان مې پیدا کړ سر دوچت عقل مې مدار کړ پیغمبران مې ترا لیکلي کتابونه نو سو مرض نه وسوساتین بیا واپس کوم کته لاندې سپینه لاندې شي د خر نه لاندې شي ځکه هغه خو عقل نشته کتابه نه راغلی کنه او د سره دې چې اکریم ورکړ دې انسان پیدا کړی دی بیا هم سر بلته کته د لاندې شي الا الذین مگر نی د لاندې آمنوا بالقرآن آمنوا بالرسول ایمان را په قرآن باندې ایمان په نبی صاحب عمل وکنه خپل زده کبل ته وخوما نو دې لپاره اجر دی نه ختمېدونکی غرم امنو دل اجر بی ساده به مړ شي اجر به چلیږي نبی صاحب ته ویل نو نل قلمات المان ته بما بمجنون وان لك الاجر غیر ممنون دا د پیغمبر وارث دی نو دلم غیر ممنون اجر دی دی به مړ شي اجر به چلیږي د شاګردان به لګیاي د ده بچی به لګیاي روحاني بچی سلبی بچی الهم اجرن دی دپاره اجر دی نه ختمېدونکی د قرآن والا پما یو کدو کم یو آبادو بین نو څه شي اماده کړه په تقریب باندې پس د دې بیان نه څه شي اماده کړه تعالی پس د بیان نه بدینه په قیامت باندې ته چې بیان نه کوې ملا صاحب ته چې بیان نه کوې قرآن نه بیانې هغه څه شی دی چې دې اماده کړی په دې باندې چې قرآن مو بیانو رد شرک مو کوه ته مشرانو ته وویل څه کړو وایي خو رد شرک کړو بیان د توحید کړو نو څه شی دی څه چې دروجنې کتاله پس د دې بیان چې د پیغمبران مشران کوم کار په دین باندې چې ته اوس هم د قیامت نه انکار کوې نه قیامت ته تیارې نه کوې ته چې دنیا ګټې هغه څه شی دی بس نو علیه تعالی که دین یاري بل مړ به مې علیه تعالی ان د الله لوی حق لوی فیصله کوونکی ښه فیصله کوونکی الله به د بچ کوي که نه ولې یارېږې نو په دې صورت کې ترغیب ورکو په دې صورت کې ترغیب ورکړو موحدینو ته په اعتبار د خپلو مشرانو باندې چې خپلو مشرانو ته وګوره هغې چې څه کړي هغه ته وکړه اوس صورت علاقه دا نزول پیل نمبر دی نه مخکې صورت نو نازل شوی او په ترتیب کې شپږ نوي دی دا نبی اسلام چې کله اواز ورته ملاوېده نو اول کې نبی اسلام به ښکلي ښکلي خوبونه کتل شپږ میاشتې ښکلي ښکلي خوبونه کتلي وو ځکه حدیث کرا دي چې ښکلی خوب صحیح خوب چې کوم دی دا د نبوت 46 د نبوت زمانه چې کوم دی رسالت هغه 23 سال وه که نه چې په شپږ میاشتې باندې تقسیم 46 شو که نه مطلب دا ښکلی خوب صحیح خوب دا د نبوت د رسالت 46 ده نبی اسلام شپږ میاشتې خوبونه لیدلي وو بیا د دې نه بعد په نبی اسلام باندې داسې یو کار وشو چې نبی اسلام بعد یعنی تنها پسند شو نو ځان سره به یې ډوډۍ واغسته اوبه بیبي به والله پخې کړې ډوډۍ موډۍ د دوه درې ورځو هغه به ځان سره واغسته لاړ به غارې دا کې به ناست هېواد دی او ځکه رستکار چې څه عبادت هغه زمانه کې وو هغه به کو د ابراهیم اسلام په طریقه باندې وو په دې کې دی ناست دی دغه ناسته به بر چې ګوري یو شی راتوڼ شي د اسمان نه او چې راته د سر په اسمان کې وخپې په ځمکه ولګېدې او بیا نبی اسلام ته ویرېدومه بیا نبی اسلام ته وایي چې اقرا نبی اسلام ما نه به قاري زه خو قاري نه یم زه لوستل نه شم کولی زه خو امیمه هغه ځان ته راجوخته او بیا ورته نبی اسلام په ما ډېر زور راغی دا پیغمبر چې زور ته ټینګ شي ابراهیم اسلام خو دور طاقت و چې په یو وزر باندې د پوره سودوم کلي علاقې پورې چاته کړې وه نو هغه طاقت ته اندازه ته واله نبی اسلام یې زور وکړ سم زور یې په ما وکړ خو هغه پیغمبر نه په نبی اسلام ډېر زیات طاقت ورو انو وایي چې پرې ما ته چې اقره ما ته زه خو قاري نه یم بیا جوخ بیا را زور راکړ په ما ډېر سخت زور راغی بیا ما ته اقره بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقره وربک الاکرم الذی علم بالقلم تر دې پورې دا پنځه آیاتونه نو ما شروع کړه نو بیا کور ته راغلی دی په کور کې زمیلونی زمیلونی دسرونی دسرو مدسر د مزامل بیبي ورته وایي څه چل دی نو هغه ورته وایي چې ته ولې خفه کېږم تا ګوره همیشه د یتیمانانو له خیر رسولې غریبانو له خیر رسولې د کونډ وروڼو امداد دې کړی تاسو به خدای پاک ښه معامله کوي بیبي ولا اړه مضبوطوي که نه چې ته مه خفه بیا ورته زه چې ځو زما تره دې نوپل و کنه ورقه بې نوپل هغه له دو هغه عالم و هغه وخت کې هغه د تورات عالم و د انجیل و اپاربای کې د تورات د انجیل ترجمه به مقدر خالم هغه او نیک سره ورقه بن نوول دا د نوفل دا د دې د خلیجه بیبي د ترز دی هو جلد تل هغه ته وای چې رورا در ورده نه په دو خود چل شد داشته نگو تا سن چل نبی سان تعالوی نگو تا ای نه پتا ناموس را غلو هوا ناموس پا عبرانه جبه که جبریل تا وی بیاو تا اگو وی وی دا خو وی کاش دا خو جوانده وی کنا چی تا دا خلق شدید مکی نا زبا تا سر مرگ ما و تا سر مرگ را کنو نبی سان ما بشه وی آو کنا وی دا مثلا چی سو که و شده که یو خو مولار خب یقا من هسته نی سو شدی پلار په نکر آران په جمعات کسی کار مسئله بیانه ای نو ادنگ دکلی دقاو کاکاو اگه باید دلت ارتما ویده دخلان خیر نگو ما دلت ارتما که خیر کرده چه باید چه آسان که ویقا خبره کهی نشتو که او اینو ادا خو نر سره بول خودی اگه باید دخلان خیر وارد دتا ما خیر کرده این نو دیسته که یو بیقا من هستی نو اگه واتوایی چی تا با شریو ما وی خواه نگه بیاو پادشاه نبی اسلام در جرس پر زمانه که خلق وی دقی ایمان را رو با و دیر خواه علی مداغی بیان دیم نو اقرا اولو علا پنوم درست آبان اغا دا چه پیدا کرده مخلوقات خلقل انسان من علاق گورا اقرا مخلوق تقصدخلی انسان رستو که یعنی گویا که تا پیدا شد قرآن دلستوله امولات و نبی با علوم بکن دی که اگه حدیث که رایی فاقدنی فاقدتوینی حتی بالاغا من نیل الجهد و ایمان زیدن سر جو خلو مارد دون پا مادیر زیاد رو زور را آگه او بیا سانین سالسان اقرا عدارت اقرا اقرا اولو دا اللہ کتاب رون بیٹ اقرا اقرا دا اللہ کتاب رو دانیج موزو کا صلی موزو کا یا جاہد جہادو کا دانی بھی یا زکات ورکا روم بیٹھا کرا قرآن تکا چھو قرآن نی نو عقیدن ٹھیکی چھ عقیدن نی نستاد موس سا پایدا استاد در زکات سا پایدا دلتا ویناول با موس کے یا دا اللہ باندہ موس خود نیر روست نا دو اکم راگلے یا ورسم کالبان سوکے پر دورسم کالبانے روم بیر اکم راگلے خود قرآن یا اینا قرآن پرد نرے یا دا اللہ باندہ خدا ری پوائے کباس نور بنگ سو قرآن پرد نرے آدھا ٹول دا سازش دا وای دا انگریزان سم چې انگریزان کړی خدا خو یا به دوی خپل سازش نو انگریزان همونګر شو انگریزان به دوم تلو تړو یې وردوم د انگریزان ای غریبان به خبر ونی دوره خو هم بېغیرت نه لکه څنګه چې دا دي اقرا باسم ربک الذی خلق ولول د الله کتاب په نوم درفته هغه دا چې پیدا کړی مخلوقات خلق الانسان پیدا کړی انسان ممن علق د جام شوي نه نو دی خو دی نه دی دی خو پیدا نطفه نه دی په اول کې نطفه وي څلوي خوره دی په خېټه کې د مورو بیا څلوي خوره بعد وینه شي دم شي بیا نه بعد علاقه شي علاقه نه مضغه شي بیا مضغه کې سترګې لاسونه داسې جوړ شي مخلق غیر مخلقات پیدا کړی الله انسان علاقه د جام شي وینه نه کمزوري شي نه اقرا اولول الله کتاب ربک قال اکرم عرفت عزتمن عزت دی عزتمن عزت ورکوم کړی عزتمن بل عزت ورکي زما حاجي صاحب کنه دا یو دغه نو بیا د موسکو ها تخت امام خدا او کو کلام اقرا وربک الاکرم ايش يره دي ترا چې پیدا شو خدا حلق نه کنه ها عزتمن یو پس په دې کتابانه ماده خو دې خان نه ده کوم شي چې پیدا خو دغه د غلط ځان راوته دغه ماده خو دې چې قرآن ته کې عزتمند بشي قرآن ته کې ناست دغه ګن دی او ګن به پات شي الذي آزاد علام القلم چې خودنه کړه په واسطه د قلم قلم ډېر لوی کردار دی په دین کې دی وایي د قلم بېعزتي مه کوي خانه پوره سورت په سورت قلم را قلم نون والقلم ما یسترون سورت قلم دا د علم کوم شي چې تعلق د قرآن ته راغلی هغه به عزتمند کاغذ نه کاغذ سپین کاغذ به مو بزمکه نه غورده او کوم قلم باندې کتاب لیکل شوی قرآن لیکه قلمونه ګور بېځای مه غورځي خانه دې تعلق په کوم لرګي چې قرآن پرو دغه لرګي په پم په باندې کړی په کوم کپړه کې ډېر اغون شو کپړه باندې بل تکرین استعمال دی تعلق قرآن ته راغلی نو کوم د کوم الګ چې قرآن ته تعلق دغه بېځتی وکه د کوم جنای د کوم قضې د بېځتی وکه ظالمه الله دې آزاد نه خودنه کړ په واسطه قلم باندې روبه نبی اسلام وي الله چې ما اول قلم پیدا کړ چې قلم پیدا کړ الله وته اقرا وی اولی کا اکتبه وی سول یو کتب بما کان ما یکون څه چې شیو دې څه چې کیږي اولی کا نو دا الله په کوم لګیا چې تقریر لیکل شي د دنیا د پیدایش نه 50 تر کله نه اسمان نه زمکه قلم روبه پیدا ده ته قلم دغه حیثیت دا مو چته او ته الله وای چې اولی کا وی سول کوم چې څه شیو دې څه بکیږي بس الله په کوم شروع شه نو زمونږه سات تقدیر دي کړی شه په خوانه ته 50 زره کال مخکې دنیا نه بیا بل تقدیر زمونږ دي کړی د مور په خېټه کې زمونږ د سلويختو د سلور میا شوشو د دریو چیلو نو بیا الله پر خېټه د لولي کا عمر ده تورې بای د لولي کا د رزق ده انا کمی نه ده د لولي کا د دامر جب نه کومل کې بعد امر د لولي کا دې د بجنتی کو د خېټه د ارسو دي کړی شو الذي علم بالقلم اداش به خودنه کړ په واسطه د قلم علم انسان خید خودنه کړ انسان ته ما اغلم یالم چې نه پوی ده نه پوی نه پوی پیدا شوی او دا الله له علم درک بیا کلا زجر نه شو نه داد کر یقین انسان چې لا تو سرکشی کوي د الله د کتاب نه ار ا دیو نه شو ویل خپل ځان لا مالدار اجز به د کین مالدار او ما ته ټیم نشه سو ګړ می ډیر کی حکار خانی سو کوم جی اور کارونه ډیر دي نو څوک نو نو که زه وایم چې خدای دې اخلاص کړم بیا به ټیک شي خدای مونږ نو مونږ خدای له نصیب کړو سو سره د هغه دې خدای قران ته کینو دا مطلب د قران روزګار کار خلق کار دي ار اوس نه دی وای نه چې ویل خپل ځان مالدار قران له ذکر نه مال ډیر نه څوک روزګاری ګونه نو کوم چې خدای روزګار کړ بیا به خپه مونږ نو وو مونږ خو خپه کیږو ان له عربی کارو جوړ کنه رب ستاسو واپس اره تا اته ویني هغه کس یان چې مونږ کوي همدان بنده بنده یدا سوال کې کله سره مات کوي الله را رب علی الله را بنده نبی اسلام رومبه ده نو موږ څو چرته اره تا ای خبر را کایم کانال دا کچری دا بنده پیدا باندې اته بیا مونږ کې سر بد کار نه کېته ا قران بیان ته مونږ کې توحید بیان ته مونږ کې دغه سره روانه کې ته مونږ کې ټیټ دا یو سره قران نه دا مونږ کول کار دی ارے تا امکان کې چری دا سره چې ته مونږ کې الله خدا پیدا باندې یو کوم کوئی خلق په توحید باندې اره د شرک ته بیا مونږ کې ارے ته خبر راکړه کې چری دا سره چې مونږ کې یې کذا او تقدیر الله کذا او اختر الله کذا علم یالم ادنه پیدا بې معنا په دې باندې چې الله ویني درنه کلا نه داسې کار اس بعد قیامت لیلم ینتهی کچر من نشده ده خلاف ده ما ده کتاب نه لنس پام بی ناسیا خامخا رابا کم ده ده سر کندی نه ناسیا ناسیا ویلی که تندی تا و تندی خود نه دیولی که تا تندی پا ویخلی نیدیم بی اونی سبای رابا کم ناسیا تین کاری وزن خاطیا تندی سر کندی مون مانا که سر کندی ناسیا سر کندی ناسیا سر کندی کاری بان در وزن خطا کار ولی اتو نادیا راو دی بلی دی خپل مجلس دارا سندو زبانیا زده چه منگ با حکم سندو زبانیا چه منگ راو بلو منگ با حکم کو زبانیا فرقتو تا جهنم نراتین بے کی کل ترغیب بیان تا نئے دا سکار سنجد دا خیال لے چی دے با خلاف دا قرآن کئے دے با گن بچی لا تو تیعو ممنا دے با قرآن با نبیانے دا ممنا وجود تاب دیر کو دا اللہ کتاب بیانو وقت تاریب زانی دیکا اللہ تا پا واسطہ دا قرآن بانی سورت قدر دا نزول کې پینځش نمبر دی پینځشتمه او په نزول کې پچیس نمبر دی سورت ابعث پس لګېدلې او ترتیب کې ونوي دی په ترتیب کې ونوي دی سورت الگ پسې لګېدلې دی سورت ان انزلنا فی لیلت القدر موږ را لګلې قران په شپه د قدر د قدر څه کوي یاند قدر په دغه شپه د قدر پسه ملاو شو په دې کې یو خدا چې په دې کې د مخلوقاتو د رزق اندازه کیږي یعنی د پوره کال بجټ پیش کیږي او دار قدر ته په دې وایي چې الله قرآن را نازل کړو نو دې وجه نه د قدر ته وایي رب د مخکې سره مخکې ترغیب قرآن ته نو دې سره عظمت د قرآن بیانېده یا ګوره معمولي کتاب نه دی ورپسې راړه دویم مخ ضرورت کې آیت نمبر تین کې وایي چې الله به د عزتمند کوي په قرآن باندې نو دې کې نمونه د عزتمند کېدو چې ګوره شپه په الله سره مخکې کړ نه نن دغه شپې قرآن لوستی دی خو صرف نازل شوی دی پکې او سوره عزتمنده شوې ده چې د هغې د یوې شپې عبادت چې کوم دی هغه د زرو میاشتو زیات شو امتیازات سوره سوره ممتاز په بیان د عظمت د قرآن باندې دویم سوره ممتاز په بیان د لیلة القدر باندې تفصیلا بل سوره ممتاز په تنزل الملائکه وروح الیه والملائکه فیها بین ربهم کرسان بل داشان نشته مقصد سورته عظمت د قرآن کریم په مثال سره چې وګوره د دې کتاب د نزول د وجې نه هغه شپه کوم ځای ته رسېدله الله بنده که دا تا زده کړه او په دې ته عمل وکړه ته به کوم ځای ته ورسې ته د پیغمبرانو ملګری به نه شې د پیغمبرانو درجې ته خو نه شې رسېدلی خو د هغې یا د هغې په ډله کې به کینې که نه ومیت الله ورسوله په اولئک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا په سورة نساء آیت نمبر 69 که نه یو کم او یا که بیان شو نو دلته ما په دې به ډېر عزتمند شو لویو خلکو سره به ورسېږي ان انزلنا موږ رالېږلی دا قرآن په شپه د عزت کې یا وما ادراک تاسو چې پوه کړه لیلة القدر دا په کله وي نو بعد خلک وایي چې دا د روجې نه علاوه هم وایي کېدای شي خو اکثر خلک وایي چې نه روجې نه بغیر نه کېږي روژه کې وایي بیا روژه کې په کومه شپه کې نو هغه هم خدای نه بیان کړ نبی ورته هم بیان کړ خو د خلکو یو دغه دی چې نبی ورته هم ویلو چې شلو نه وروستو چې کوم روژې په دې کې وي تاسو تلاش کوئ د دې وجه نه دا لس ورځې چې کوم خلک اعتقاب ته کینو دې لپاره چې په دې شپو کې د عبادت وکړو که دا یو شپه عبادت وکړو دی د زرو میاشتو نه دې عبادت زیات شو ده او د دې له دورو لویوالی ولې ورکړ ځکه زموږ د نورو متونو د خلکو عمرونه زیات وو زر کاله اته سوه کاله نهه سوه کاله نیکه عبادت ډېر کولی شه زموږ عمره لږ دی شپېته کاله زموږ نارمل عمر دی زموږ د مسلمانانو چل بعضې به شپېتونه زیات شي اکثره شپېتونه کم کړي مري اوس خو نن سبا ده دا جوسونه سکي د لارو کوڅو دا شیان خوري نو بس یو څوره باید کینسر شي یا د په کولمو کې شی پیدا شي او مړ شي 500 کاله مخکې به بوډاګان شي خو مړه کیږي نو دې عمر د دې امت عمر کم وو نو دلته الله پاکه لیلة القدر ورکړې ده لیلة القدر د دې سره نښې مخې شته نو علما سې وایي چې د یو نښه دا ده چې په دغه باندې نور راوخېږي که نه نو دغه تپش به کمي او دغه شپه باندې ته داسې محسوس کوې چې داسې باران او باران باندې په تا باندې دغه لږې داسې ښکلي بوار غونې کې هغه به باران باندې او دغه شپه به نه زیاته سخته ګرمي په اوړي کې نه به زیاته یخی په ژمي کې او دا نور تپش به ولې کم چې په زرګونو باندې فرښتې کته راکول شي چې بیا ځي د نور تپش په باندې کم وي هغه که یو سړي دا شپه ولیده څه به وایي په کې نو وایي الله مینک عفو طیب عفا فاعفو عني یا الله ته معافی معافی خوښه یا الله ما ته معافی وي الله دا عائشه بي بي وایي نبی اسلام نه تپوس کوي حضرت که پرت که ده دغه شپه کې زه پوه شم دا لیلة القدر ده نو زه به څه وایم ما ته نبی اسلام چې وایه چې الله ما انک عفون یا الله ته معافی کوونکی فاعفو عني ما ته هر څه معاف کړي بس نو دا دې کې دا دعاګانې باقي دا خبره چې به دغه شي ګارې یو شی په ځمکه پروت دي دا ګپ دی دا ګپ دی زموږ چې وړونه به دا مسله کړو زموږ سره خوښ په ګاونډ کې کور د هغې یو توتو نو دا یې مشهور کړو وایي د شپې وایي دا توت غورځېده او کټې کولاو شو نو یې کټې کولاو شو نو هغه ښځه رانه هغې وایي د کټې د توت خواته پورې هغې ته راوتړه وایي چې وتړم چې هغه توت اوچت شو چې تا راپان کټې به راځوانډه مړو دا کیسې دي ځوانډې مړه دا په کې نشته نه توت چې هر ته کت کته پراتي یو خو کله کله سړي ته محسوس کېږي محسوس تاسو کوشش کوي لږه د شپې لږ ځای اوده کېږي ما لږ ورته بهر ناست یې پته به ته لږې لږ لږه اته دا لس پی خو دا هیګه خدي کې به علماء ولا خبر کړه د ماخه مو چې دوی کوي کنه وې دام له قدر تا تا تا تاثیر کړه د ما ختان دی کوونه تاثیر شه د شپې خو دې په پاتې تاجو دغه له پښ منل یې پاتې نه یو ګنټه مخکې پاتې نو بس دا کاتو موضوع کین دا خو ډیر زیات ثواب دی پکې پدې کې مونږ را لګلې قران په شپه د قدر په شپه د عزت کې او ما درګه سی په کتل چې سره شپه د عزت شپه د عزت غوړه ده د زور غوړه یعنی په اعتبار د اجر د زور میاشه غوړه ده نه چې زور میاشه برابر ده دا نه غوړه ده یعنی یو عبارت چې په نور میاشه زور میاشته وکي اندغه دور ثواب نه چې په یو شپه باندې یو شپه کې تا عبادت وکړه نو دی شپو کې ډېر تاسو عبادت کوي ډېر خوبونه مه کوئ ډېر گپونه مه لګوئ تنظر ملائکتو راکوزی فارغ تھے اجر پہ دے کے بیر رب حکم رقبان امن کل امر پر حکم دال باندھے پدے ادر کلام سلام سلامت ہیا داشپا تردی پوری جراؤ خیج پجر دا مانا یا سلام دے کل امر سلام لگو لے تنظر ملائک اور رخ بھی بیر رب امن کل امر سلام تردی ہوا راکوزی فارغ تھے اجر پہ دے کے حکم رقبان من کل پر حکم د سلامتیا باندې ہیا داشپا وی ہتا چروغ جی بسبا نور شپی جی کم دی داد آئندہ لکا بی گانا شپا چیز دا نر و سر لگی لیا لیکن داشپا کی دا دان لرا داشپا چی تو پجر چروغ جی بدا دا برکات ختم شی زوائر دغه اذان کې موږ کولای شو.